Musicòpolis et porta les novetats discogràfiques, en aquest cas, Luz amb Almas Gemelas. Verdad que somos inseparables, almas gemelas que en un instante cruzan mensajes, cruzan fronteras. Dos almas tiernas que confundidas muestran asombro en sus pupilas. Ante la muerte, ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio. Fui niña buena, tú un calavera. Y sin embargo, nos respetamos. Somos hermanos. Verdad que somos inseparables, dos almas viejas que han coincidido en sus viajes, en sus caprichos, seres audaces, polos opuestos, si uno es la sombra. El otro brilla, juntamos fuerzas ante la vida. Nací en el campo, tú en un palacio, viví en el llanto, tú fuiste amado, juntos formamos un paraíso. Somos almas gemelas. Almas gemelas és el títol de l'àlbum de La Luz que ens porta aquest senzill. Descobrim aquestes cançons mitjançant el nostre espai Musicòpolis, la teva radiofórmula d'actualitat, de cançons d'actualitat com aquesta de Jairo, que se'n diu Say You, Say Me. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Together. say it together. Música versionat per Jairo, aquest Say You, Say Me, un dels grans temes dels 80. Medina Zahara també ens aporta una cançó que pertanyia a temps enrere, però recuperada ara mateix amb el Balades 2, Siempre Estarás en Mí. Hoy quiero dedicarte esta dulce canción, es solo para ti, tú que me diste tanto, y yo nada te di. Yo sé que allá en el cielo Musicòpolis, la capital de la música. S'anomenen Geriona, Ulls dels Ulls, des de l'àlbum La veu feta emoció. Tu, el dels ulls tristos, no t'animis acceptant cap a dir difícil coratge en un món ple de rostres. Vols perdre-ho de vista, tota la foscor que tens a dins et fa insignificant, però el color dels ulls dolços brilla en tu. I veig uns ulls dolços, per això t'estimo. I no tinguis por per ensenyar. Ulls dolços, ulls dolços, són tan bonics com el cel blau. Després d'aquesta cançó, sentim peces de l'Xscape, aquest disc apòstum de Michael Jackson, amb Justin Timberlake, Musicopolis amb Love Never Felt So Good. Yes. Let me see you move. Yeah. never felt so good. All the girls felt so good. So love felt so good. Never felt so good. Felt so good. Walking along this wide and open road, out in the pouring rain. Now that I think of you, the sun shines through, puts a smile on my face. Baby, we don't need to run away. Forever we are gonna stay. I believe no matter what they say. When the rain has gone, and when the stars collide, I'm by your side, I'm gonna be there. Baby, we don't need to run away. Forever we are gonna stay. When you call me, I'll be on my way. When miracles, you and I. Musicals ballables amb Mike Candice, amb Maury, el seu Miracles, versió radiofònica, i aquest Rip It Up que ens aporten Rehab amb Lucky Jade. We'll be right back. No és el meu estil particularment favorit de música, però les novetats discogràfiques són això, novetats de molts estils diversos, i amb aquest cas Ray Hub and Lucky Jade ens aportaven aquest Ritchie Tap que acabem d'escoltar. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis, de la teva ràdio fórmula, i ho fem amb la música d'Espanya, i aquest The Magic of Love. You know it's gonna find you. This is the